Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła czwarta. Trójkowy budzik. Ewa Wichrowska, Ola Budka dziś w zastępstwie Piotra Łodeja, czyli będzie to trójkowy budzik w wersji Budka po Budka. Dzień dobry Państwu. Jedyne wyjście to obudzić się i taki jest plan. Budzimy się z trójką do godziny 6, a to nasza piosenka dnia. Miles Davis i Hail to the Real Chief to nasza piosenka dnia. Zagrają m.in. jeszcze raz po południu Piotr Łodej, bo spotka się z Państwem w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Tak to już się stało i to taka mała tradycja, że jestem druhową zastępową Budzika. Wiem, że te programy wyglądają trochę inaczej niż w wersji łodejowo-budzikowej, no ale przecież pana Budzika nie da się podrobić? Chyba tak. No cóż, jedno się nie zmienia. Ta audycja jest dla Państwa, po to, żebyśmy razem budzili się, witali nowy dzień i przywitali także na antenie. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Czekam na Państwa maile, Państwa wiadomości. Przywitajmy się i powiedzmy sobie dzień dobry. A 2 lata temu odeszła od nas Dolores. 12 minut po godzinie 4. Dziś druga rocznica śmierci Dolores O'Riordan z zespołu The Cranberries, a płyta In The End ukazała się w 2019 roku i niezmiennie przyprawia o dreszcze. Jest tak fantastyczna. Catch Me If You Can to jeden z utworów na tej płycie. Słuchają nas Państwo nie tylko rano, ale w odmętach internetu znajduje się podcast Budzika. Każdego Budzika można to potem te nasze dwie godziny bardzo porankowe odsłuchać. I wiem, że słuchaczka o pięknym imieniu, pani Malina, słucha nas nieco później, w ciągu dnia w pracy, a wiem, że lubi Davida Bowiego i to właśnie dla niej, pani Malino. Lady Stardust i David Bowie. Rozpoczynamy środę, 15 dzień stycznia. Słońce wzejdzie o 7.38, a zajdzie o 15.52. Dzień będzie trwał 8 godzin i 14 minut i jak czytam, będzie już dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 30 minut. Imieniny obchodzą dziś Arnold, Dąbrówka, Domosław, Izydor, Makary, Maur i Paweł. Wszystkiego dobrego tym, którzy świętują imieniny i urodziny. Po co tyle czekać? Po co tyle zwlekać? skoro dziecinnie proste jest wyjście z sytuacji, co mi spędza z powiek sen. Często nie mam racji, ale jedno dobrze wiem, gdybyś raz postarał się, może byłoby mi lżej. Namiętności upust dać, by nie musiała w środku się kotłować. Skręcane kabelki rozplątać, zanim wybuchnę, zniszczę od środka. Chciej mnie rozbroić, rozszyfrować. Rób mi sceny zazdrości, skoro dziecinnie proste jest. Hash Cookie, czyli wychowankowie trójki, bo to laureaci konkursu Start Nagranie dla młodych kapel i ich utwór Dziecinnie prosta piosenka. A u nas póki co kolejny odcinek mini serialu, który chyba już to czwarty odcinek, jeśli dobrze liczę, czyli pan Piotr, który remontuje kuchnię o tej porze, ale donosi, że remont kuchni już praktycznie gotowy. Większość się budzi, ja kończę dzień, w zasadzie to jeszcze nie, bo kończę gotować zupę. Pójdę za ciosem i zapytam o tę zupę, ale może odpowiedź w kolejnym odcinku tego naszego radiowego serialu. Zapraszam do kontaktu ze mną, budzik@polskieradio.pl, SMS 71335, te dwie drogi dotarcia do mnie są czynne do godziny 6, do czego zachęcam i zachęcam do pozostania ze mną właśnie do godziny 6. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning around. Personal responsibility. responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility. Kalendarium. ...398 lat temu urodził się Molière, francuski komediopisarz i aktor, autor sztuk Świętoszek, Mizantrop, Don Juan, Skąpiec, Mieszczanin Szachcicem i Szkoła żon. Zmarł na scenie podczas wystawiania sztuki Chory z urojenia 17 lutego 1673 roku. A 261 lat temu w Londynie zostało otwarte Muzeum Brytyjskie, jedno z największych na świecie muzeów historii starożytnej i archeologii. W zbiorach znajduje się około 7 milionów eksponatów. Z wyjątkiem ekspozycji specjalnych, wstęp do muzeum jest bezpłatny. Dziś 151. rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego. To poeta, dramaturg i malarz, jeden z najwybitniejszych i najoryginalniejszych artystów okresu młodej Polski. Autor dramatów Wesele, Wyzwolenie, Noc listopadowa i Warszawianka. A 112 lat temu w Chicago ukazał się pierwszy numer dziennika związkowego, który jest najstarszym ukazującym się do dziś dziennikiem polonijnym. Wisiał dzień nad jego dolą, on był jak wilk nad własną zubą. Chudzi blask polarną zorzą, oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody mnie wejść, jak woda tu wpłyn na mnie. Na szerokie wody mnie wejść, winę mą zmyj, zgaś ranę. Oj, grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę i stern za to. Już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez przez to przejść. A może był im, był pisany sztorm i wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie będzie woda tu wpływ, wpływ na mnie. Na szerokie wody nie będź winę mą zmy, zgaś ranę, bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie będź z wodą na młyn, bądź na mnie, wpływ na mnie i ugaś, ugaś. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół minuty zostało do godziny 4:30 i to czas na pogodę. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu i Wybrzeżu okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 do 6 stopni na wschodzie kraju, około 9 stopni w centrum i na Wybrzeżu, 12 stopni aż na Dolnym Śląsku, chłodniej na Podhalu i Podkarpaciu około 2 stopnie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty nad morzem i Podkarpaciu porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie rosło. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of all we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of the state, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. In the moment we lost and found. przy mikrofonie Ola Budka, czyli Budka po Budka, i to ja mówię dziś Państwu dzień dobry. Są z nami jak zwykle biegający o tej porze i zaczynający trening o godzinie 5. Trening to 15 km biegu. Pan Adam, pan Stefan, pan Piotr, pani Mirosława, podpisująca się po prostu Mirka, pani Barbara i pani Elżbieta. Dzień dobry wszystkim i proszę o więcej listów. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Today, oh today, is a good day, oh a good day. Today is a good day, so why don't we play reggae music? Today's our day, so let's all dance on reggae music. It's a good day, so why don't we play reggae music? The day's our day, so let's all dance on reggae music. Open your door and see just sun shining. What are you waiting for? All the birds are singing. Choop, choop, choop. Have a walk, feel the air, leave your troubles out there. Feel warm and safety, you're in a natural country. Oh, did it, did it. Overcome and to be strong. When what's going on around you, it seems wrong. Wishing more people were actual. We should all get together and be as one. There's no need for a world filled with guns. Not guns as much as the people who abuse. Maybe one day we will have figured it out. Maybe in the future we can all turn it around. Maybe in the future we can all turn it around. Maybe in the future we can all turn it around.

ciebie i siebie przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś za jedno serce, cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw. O Baczyńskim śpiewali Czesław Mozil i Mela Koteluk. Z dni szczególnych to dziś, 15 stycznia, obchodzimy Dzień Wikipedii oraz dziś przypada Muzeum Selfie Day. Ta inicjatywa polega na tym, aby robić sobie zdjęcia selfie z obrazami, z dziełami sztuki i w ten sposób promować tę sztukę. No to pozostaje mi teraz poprosić Państwa o selfie z dziełem sztuki. Ja przyznaję się do takiego z obrazem Jacksona Pollocka. Jestem jego wielką fanką i miłośniczką. A Państwo, budzik@polskieradio.pl, mailem można wysłać takie zdjęcie. Czekam i będę o tym opowiadać na antenie. what you're dreaming about now. Cut it up and slip it back in. Crush, crush, crush, it's so comforting now. With the hook just slam in the sun. And I know, and I know, and I know. Cloud Room. Playlista każdego budzika pojawia się na stronie trójki www.polskieradio.pl/trójka. Tam mogą Państwo znaleźć wykaz wszystkich utworów, które znalazły się w każdej, nie tylko tej audycji, więc jeśli jakiś utwór się Państwu spodobał, zapraszam na stronę internetową. Przełamał się świt. Wstałam, by z trudem się wzbić nad ten pejzaż tak blady i senny. Czy wciąż jeszcze pamiętasz mnie? Miasto się budzi ze snu, swą twarz odsłania. Rzeką wyzbrane.

się. Nad głowami leci anioł, co szczęśliwsze dzieci z gwiazdorami rozmawiają.